Co za rozwibrowana energia. Sona Jobarte powraca na African Beats Festival. Polecam wam cały ten jej ostatni album, nie tylko numer z Yusundurem, którego słuchaliśmy przed chwilą. Zaglądam do skrzynki mailowej strefa@polskieradio.pl. Michał nadaje: Finlandia jak zwykle, choć rzadko mam jak dać znać. Obecna. Świetne to Afronauts. Dzięki za kolejne muzyczne odkrycie, napisał Michał, który wcześniej już pisał, że mieszka w Turku, w Finlandii i podsłuchuje Strefy Dread wtedy, kiedy jest to możliwe. No i Marcin jak zwykle zameldował swoją gotowość do słuchania audycji. Marcinie, pozdrawiam cię serdecznie jak co tydzień. No i informuję, że została jeszcze tylko jedna wejściówka, jednoosobowy karnet na African Beats już w najbliższy weekend. I przyglądając się temu wyjątkowemu, bezkompromisowemu i naprawdę ciekawemu line-upowi festiwalu, warto zwrócić uwagę na artystkę, która przyjeżdża z Belgii i Kamerunu, takie jest jej pochodzenie, a nazywa się Lubiana. To niesamowite, przyjechać do Polski i mieć taką ksywę. No, jest bardzo lubiana, muszę powiedzieć, przeze mnie strażniczka muzycznej świątyni bez granic. Tak piszą o niej w materiałach informacyjnych. Kompozytorka, wokalistka i mistrzyni gry na korze. W centrum jej utworów spotykają się melodie przodków wywodzące się z jej niezwykłego opanowania gry na korze, miejskie brzmienia oraz echa muzyki klasycznej. Podobnie dziwny jest jej wyjątkowy wygląd. Zielono-niebieskie oczy oprawione afrofryzurą. Jej muzyka to płótno pełne kontrastów, odzwierciedlające coraz bardziej zmieszany kulturowo nowoczesny świat. Niesamowita muzyka i piękna pieśń dla wszystkich kobiet. Farafina Muso, Women's Anthem. Posłuchajcie Lubianej. To our sisters, to our mothers. If the earth is a woman, if the sea is a woman, if the moon is a woman, I know God is a woman. If a man needs a woman by his side, a superwoman. If we all love a woman, then shall we respect our woman? Not us, sisters, martyrs, warriors. Farafina Muso, Farafina Muso, Farafina Muso. You're stronger than you know. Since we came from a woman, who gave it all for her children. If the souls are from heaven, then shall we protect our women? May we treat them right. May we see their fights. May we raise them high. We stand, stand for our woman's daughter. Sister, we are so woman. Mother, warriors. Farafina Muso, Farafina Muso. You're stronger than you. Czyż to nie piękne? Afryka woła o równouprawnienie. Ich nazwa Fra oznacza miks w języku Akan, co odnosi się do różnych muzycznych wpływów, które wnoszą członkowie zespołu. Fra pochodzi z Gany i gra muzykę, która łączy afrobeat, highlife, afrofunk oraz elementy rocka. Czerpią inspiracje z legendarnych gańskich grup, takich jak Osibisa, ale starają się połączyć klasyczne brzmienie z nowoczesnymi trendami. Występowali na targach Womex w 2020 roku, a teraz ich żywa fuzja energii, pasji i pozytywnych wibracji dociera po raz pierwszy do Polski i zakończą swoim występem African Beats Festival w sobotę o 22:00. I oglądając materiały na YouTube, jestem przekonany, że będzie prawdziwy ogień. A po nich Mo Kuyate z jednym utworem, człowiek, który wystąpi przed nimi, afrykański blues, jazz i rock na jednej scenie. Gitarzysta, wokalista i kompozytor z Gwinei. Niesamowita postać, piękna muzyka. Mówią o nim B.B. King czy Jimi Hendrix z Afryki. Elegancki, pełen rytmu i emocji styl. Sprawdźmy jeszcze dwójkę wykonawców African Beats. When I shout energy, you say, mommy vibes in the one time. Energy say, hey, energy say, oh, energy say. When I shout energy, you say, mommy vibes in the one time. Energy say. Energy say, energy say, one, two, three, let's go, say. To receive, obey your manabro, so you for just believe. This year your marriage could be promotion is to receive. Obey your manabro, so you for just believe. Same money, good health, favor, long life, protection, anointing. This year we go make up. Amen. This year is a breakthrough. Amen. Amen. Oh, amen. Baba nyonon nimiriye imo Mbeke barabala nimiriye imo Halimbeke koko kena nimiriye imo Wewana mole fe wo mara jarabila Wezila mole fe wo nikeri de fe hosteri Non va pas, non non non, ça va pas Non non non non non non Si tu pars ça va pas T'en vas, non chérie, ça va pas. Non, non, non, non, non, non. Si tu pars, ça va pas. Ibere ma mère ne fait non, nani ma bere ma. Iwa ma mère ne fait non, nani la wama. Ila ri mère ne fait non, nani ma daruma. Wama mirinde faro na muna wama Nela ri mirinde nana na nana fama yo hantina Ça va pas, non non non ça va pas Non non non non non non Si tu pars ça va pas Tu t'en vas, non non non t'en vas pas Non non non non non non Non chérie t'en vas pas Pamiętajcie, że polską stolicą Afryki w najbliższy weekend jest dworek pod Wiechą w Kawęczynie, pod Warszawą, bo tam odbywa się kolejna edycja African Beats Festival. Ten temat zostawiamy już jednak na dzisiaj za sobą. Zapewne za tydzień będę wspominał African Beats Festival. Teraz skupmy się na pięknej muzyce reggae podanej w nowym sosie. Ken Booth to artysta jamajski, którego przedstawiać nikomu nie trzeba. Absolutny fundament jamajskiej muzyki od czasów rocksteady poprzez reggae. Był częścią kolektywu Inad Yard, więc smutno mi było, że nie podróżuje już w ramach tej ekipy i nie zagościł w Ostródzie. Nie gościł jeszcze nigdy w naszym kraju, z tego co pamiętam. Wiek już ma bardzo poważny. Nie wiem, czy kiedykolwiek do tego dojdzie. Ken Booth teraz pięknie powrócił. Powrócił z jednym z moich ulubionych producentów, basistów, Ja Wobble. Anglikiem z Londynu, który już w latach 70. współpracował z Johnem Lydonem, Vel Rotenem z Sex Pistols, współtworzył z nim później grupę Public Image Limited i od tamtej pory, od lat 70. pozostaje wciąż aktywny na wielu muzycznych polach, od muzyki ambient poprzez weird, reggae, dub i rocka. No i teraz ci dwaj panowie spotkali się, by razem stworzyć płytę Old Fashioned Ways, wydaną przez Cleopatra Records, należącą do Ja Wobble. Nie ma tu wielkich odkryć. Zazwyczaj są to ponownie zinterpretowane największe

I John Wobble, a w strefie dretu nadszedł teraz czas na piosenka z winyla. Za chwileczkę odpalamy płytę, ale najpierw historia. Historia będzie o powracaniu, o zapętleniu i powtarzaniu pewnych rzeczy w historii. Gdy po raz pierwszy pojechałem do Londynu w 91 roku, pamiętam, że u mojego kolegi Shona, u którego na początku się zatrzymałem, wśród kilkunastu płyt stojących obok jego gramofonu był ten krążek. Big Youth, Dreadlocks Dread. I słuchałem tej płyty wtedy po raz pierwszy i pokochałem ten album i skopiowałem go sobie na kasetę, którą przywiozłem z Anglii. Wielokrotnie katowałem, mam do dzisiaj, aż w końcu nabyłem kompakt. I dzisiaj, moi drodzy, wylądował u mnie kolega Bartek, który miał mały przelot przez warszawskie sklepy płytowe i w jednym z nich wyhaczył tą piękną płytę na winylu. Zazdroszczę mu tego egzemplarza bardzo. Pożyczył mi go pod warunkiem, że pozdrowię Zosię. A więc Zosiu, pozdrawiam cię teraz serdecznie. Masz faceta, który ma świetną płytę. Big Youth Dreadlocks Dread to w oryginale krążek wydany w 75 roku na Jamajce przez wytwórnię Click, nagrany przez Big Youtha, wielkiego jamajskiego mistrza toastingu w towarzystwie grupy Skin, Flesh and Bones. To, co jest w moich rękach, to brytyjska reedycja Virgin z 78 roku i ta piękna okładka z tym dzikim zdjęciem Big Youtha z tyłu, zęby z punktami w barwach reggae, jedynka, dwójka, trójka, z których słynął Big Youth, no i mój ulubiony numer Some Like It Dread. Posłuchajmy prosto z winyla. Says my mama like it hot and my daddy like it cold. Well, I like it in about 9 days old. Reach out and touch your soul. Oh, some like it hot and I like it cold. I'ma give him in the pot for 9 days old. If he wants it for sure, then I like it like that. And every time you would like it like that. Now so you would give me like that. And I would know you would never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never. Cause I know you would never do that. Cause I say you should never do that. Cause you know you should never do that. You should never do a thing like that. Since you like it hot, you should never do that. But you should never do that. Say you should never do that. But say you should never do that. You should never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never. She say that she like it hot. And I say you should never say that. Cause I know you should never do that. Some like it hot. Like that. Hey, brother, what's up? happening, man. I say I like it like that, and that is where it's at, because I like it like that. Man, you know you should like it like that. And when it comes to wrong, you know you should never do that. Cause you should never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never. You should never do a thing that is wrong. You should never do that. You should never do that. Some like it hot, some like it cold. But I like it in the pot, just for 9 days old. You should never do that. You should never do that. Nigdy nie powinieneś tego robić. I piękne wykorzystanie harmonijki w reggae. Chyba moje ulubione. Piękny winyl w moich rękach. Dreadlocks, The Dread, przypominam. To jest to, czego słuchaliśmy przed chwileczką. A teraz wątek, nad którym zastanawiałem się od dłuższego czasu. Już i bezpośrednią inspiracją do poruszenia tego dzisiaj była, jak to zwykle bywa w audycji muzycznej, nowa muzyka. Otóż od początku właściwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę zastanawiam się, co z rosyjskim środowiskiem reggae. Ja z tym środowiskiem reggae miałem dużo wspólnego w tym wieku. Już w 2002 roku gościłem w Moskwie na trasie Joint Venture z Papryką Corps, organizowaną przez wspaniałego, zamieszkałego w Moskwie organizatora imprez Alexa Dreadlockowca. Współpracowałem z grupą Ja Division, miałem trochę wspólnego z Karibasami i generalnie na moich półkach stoi dużo rosyjskiej muzyki reggae i dub. I co się stało z tymi ludźmi? Gdzie oni są i czy tworzą w obliczu tego, co obecnie w Rosji się dzieje? Czy można w ogóle głosić tam one love, one people, one world? Czy jest to choćby teoretycznie możliwe? Strona, na którą często zaglądałem, reggae.ru, raczej świeci pustkami, nic tam wielkiego się nie dzieje. Część ludzi, z tego co wiem, tacy jak Stepa Style, czy wokalista grupy Ja Division, od początku właściwie wojny przebywają poza granicami swojej ojczyzny, a niektórzy próbują coś tworzyć. Jak im to wychodzi? Czy niektórzy z nich nie zginęli na froncie, albo nie zostali zmilitaryzowani, bądź wcieleni do jakichś innych, mało pokojowych sił? Bardzo mnie to martwi, ponieważ podobała mi się zawsze muzyka stamtąd i muzyka po rosyjsku. Samity to producent, tenor Jufman to znany moskiewski wokalista sound systemowy. Wypuścili teraz Everyday the Youth, piosenkę o współczesnych problemach młodzieży. Posłuchajcie. Just yesterday, find two bodies in a gutter. Every day the youths, every day the youths gone to suffer. Babylon. answer for the youth. Need education, one who the truth. Babylon, pay attention for the youth. And for the parents, them who influence the youth. Every day the youths, every day the youths gone to suffer. The sheriff just yesterday find new bodies in a gutter. Trafiłem w międzyczasie na kanał Reggae Ru na Telegramie i tutaj nieco więcej ogłoszeń. Zdarzają się jakieś małe soundsystemowe imprezy rozsiane w Rosji. Ktoś promuje winyl doktora Aibolita i Rasta Orchestra. To jest absolutnie fundamentalny artysta dla rozwoju rosyjskiej sceny reggae, ale generalnie gdy widzę informacje mówiące o tym, że zielono-żółto-czerwona scena będzie funkcjonowała na festiwalu Divnye Berega i tam będzie jedna miłość, jeden świat i dużo muzyki, to zastanawiam się, czy będą tam również agenci, którzy będą dokładnie słuchać tego, o czym mówi się ze sceny. Współczuję tym wszystkim, którzy są tam daleko w Rosji, tym wszystkim, którzy tam jeszcze ocaleli z jakimś normalnym myśleniem i z tego kraju nie uciekli. Na pewno trudno jest tam robić reggae. I teraz historia druga, która uderzyła mnie dzisiaj. Otóż ukazała się kompozycja Ja Music w koprodukcji pomiędzy wokalistą Dab Dada z Manchesteru, znanym z takich formacji jak Nucleus Roots czy Zion Train, a producentem z Moskwy VRSNST, który odpowiada za Rhythm. Historia ma już 15 lat. W 2010 roku, gdy jeszcze można było normalnie w miarę funkcjonować w Rosji, grupa Zion Train grała imprezy w stolicy tego kraju i pomiędzy imprezami w jakiejś czyjejś prywatnej kuchni Dab Dada został namówiony na freestyle na kilku rosyjskich riddimach. Jeden z nich, Ja Music, okazał się wyjątkowo mocny. Po zmianach, rekonstrukcjach, przebudowach ukazał się właśnie na winylu z dodatkowymi wersjami zaśpiewanymi przez Dread Perry, remiksem dubowym zrobionym przez Dub Hillera i jeszcze jakimiś innymi wersjami. Posłuchajmy więc Dab Dady, głosu wolności z Manchesteru w moskiewskiej kuchni 15 lat temu. Non-stop, I in tune to the original Dub Dada. Hip Bone Champion song, you don't know from morning. Sending a warning. Musical, rootical, hear them style, yeah. Got to let your music play each and every day. Got to let your music play, hear what I say. got to let your music play each and every day. Got to let your music play, no matter what they say. Gotta hear my dope in the morning, sending out the Babylon warning. Gotta hear my dope in the evening, cause boy, what I feel it. Talking about the realization, talking about the reggae vibration. Say forward, oh, say out of Babylon. So gotta let your music play each and every day. Gotta let your music play, hear what I say. Gotta let your music play each and every day. Gotta let your music play, hear what I say. From a dusk till dawn, this music is here to teach you. From a dusk till dawn, the reggae vibration shall reach you. Intelligence, intelligence, say that spiritual movement. She got to let your music play each and every day. Got to let your music play each and every day. Say, got to let your music play each and every day. Say, got to let your music play, do what I say. We got to let your music play, so hear what the good man say. We got to chant down Babylon, Babylon, and make the wicked them a run away. Whether home or abroad, we've got to let it play. Let the message be clear. See the message of the day, you don't know. Cause me say righteousness, so we must confess. Talking righteousness, I must confess. No matter what the wicked have to say. No matter about the wicked and the games them play. So you got to let your music play each and every day. Got to let your music play each and every day. So you got to let your music play. We got to let your music play. Talking about night and day. Hear what the good man say. Hear what the good man plays. Reggae vibration. Hear how the good man plays. Musical inspiration. From a dusk till dawn, we're here to teach you. From a dusk till dawn, let your music just reach you. Let the music just reach you. Original rocker and stopper, Dub Dada there. Hear them style, yeah. We're over in Moscow, in Russia. Lot z Moskwy do Stanów Zjednoczonych nie jest teraz możliwy, no chyba, że jest się członkiem jakiejś rządowej delegacji. Ale my wsiadamy na pokład i przenosimy się do Stanów, na wschodnie wybrzeże, do Massachusetts, bo stamtąd pochodzi grupa Flying Vipers, których najnowszy album Off World prezentowałem niedawno i zachwycałem się ich pomysłami i ciekawym analogowym brzmieniem rejestrującym ich dokonania w pewnej enigmatycznej piwnicy, bunkrze w małym miasteczku w tym stanie. Teraz ta grupa powraca za mną za sprawą dwóch ciekawych featuringów. Najpierw zaśpiewa Johnny Clark. prosto z Jamajki. Highest Region to jest singiel wydany przez Flying Vipers w 2017 roku. Tylko po to, by podprowadzić was do ich najnowszego singla z Air 16. Persistency to jest rzecz wydana kilka dni temu przez Easy Star Records. Flying Vipers, dwa razy. Lego Babylon, what's pollution and frustration? Mount Zion, I say, I is easy, and I will always miss. our rights and equality. Hey, nah, nah, nah. We need some persistency and a lot of tenacity to fight for our rights and equality. Some can't resist the addictions of the city. You might even lose control. Lose control. Defend your dignity, your dignity. And hold on to your sovereignty. Seems the younger generation they need some direction. Got to have persistency and a lot of tenacity. And a lot of tenacity. Seems the younger generation they need some direction. We need some persistency. We need some persistency. We need some persistency. Potrzebujemy trochę wytrwałości. R16 i amerykańska grupa Flying Vipers to była wokalna wersja kawałka Astral Underground, instrumentalu, który otwiera wspominaną już płytę Off World tego zespołu. Teraz, moi drodzy, pozostajemy jeszcze w stajni Easy Star Records, bo oto nadciąga Mortimer, goszczący niedawno w naszym kraju. Świeżo mam jeszcze przed oczyma jego wspaniały koncert na Ostruda Reggae Festival. To nowy singiel Burn It to the Ground. Mocne stanowisko. Paris Lamont odpowiada za riddim. Na tym riddimie będzie więcej piosenek zaśpiewanych przez inne głosy. Mortimer rozpoczyna. Posłuchajcie. Cherry charm, butter ups and many cover ups, from the streets to all the higher ups. Pick a side, may the best devil win. Either way, there's trouble for your kin. And a couple empty promise with a grin, followed by the suffering. Burn it to the ground. All this madness has to cease. Topple every crown that seeks to hurt humanity. Bury all our gold, hoping on what we've been told. Burn it to the ground, burn it to the ground. And the earth choked and all of the blood that we have shed. What if all of the secrets made it out to the light? What if all of the tables made a shift overnight? What if we should decide we're not dead without a fight? What if we were reminded that we all had a right? Is it that we don't feel like we suffered enough at the hands of the cross? Oh, burn it to the ground. All this madness has to cease. Topple every crown. To the ground. Nie namawiam was do palenia czegokolwiek. Natomiast za oknem powolutku robi się chyba jasno. To jest znak, żeby się zawijać z trójki, pójść spać i jutro zmierzyć się z codziennymi obowiązkami. Nie takimi świętami jak teraz i tutaj. Breakfast Mood. Świetna nazwa na 3.53. Jestem już troszeczkę w klimacie śniadania. Troszeczkę zgłodniałem. Stąd ten Breakfast Mood. To jest grupa, o której nigdy wcześniej nie słyszałem. Dotarła do mnie ich płyta. Zespół jest młody, pochodzi ze Szwajcarii, a panowie na wideo koncertowym wyglądają, jakby byli studentami Politechniki w Curychu. Nie spodziewałbym się po nich tego rodzaju muzyki. Tymczasem oddają w pełni szacunek dla jamajskiej tradycji. Brzmią dobrze, śpiewają dobrze, dlatego zdecydowałem się z wami podzielić kawałkiem Will He Show His Face, który rozpoczyna ich płytę Revelation. A na sam koniec Daniel Rising i Jemmer Morgan i Bost and Beam, czyli francuska rootsowa produkcja Real Life, prawdziwe życie. Żegnam się z wami. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Żegna się z wami DJ Maken, Mirosław Dzięciołowski, realizacja Elżbieta Różycka, Strefa Dread. blue sky. When you're living life right, I'm keeping the faith, cause this life it is a journey. Got to believe in yourself, yeah. Can't let no bad vibes thing get you down. No, no, no, no way. The Lord is my light, my refuge and my shelter in my times of need. Don't try and bring me down. See Daniel rising and them can't stop us now.